Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasile ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal levlem yekün libni âdeme illa s-sıhhate ve s-selamete ve kefâhu bihima ve en-fâdilâ Ali ibn-i Abbas radıyallahu anh. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ahadisi şerifesinden bir kısmını üstadımız, hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin'in Hazretlerinin tehlif edildiğinin ervahı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının, etbaının ruhları için cümle saadet ve müşahit ruhları için biz Müslümanlar da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varlığımıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i Şerif. Sıhhat, afiyet ve selametin ve onun dışında insanın uğradığı sıkıntıların, belaların, hastalıkların mahiyetini bize anlatan bir hadis-i şerif. Bakın ne kadar enteresan bir ifade ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki levlem yekün libni Adem'e, Adem oğlu için illa sıhhate ve selamete, sıhhat ve selametten gayrısı olmasaydı, Adem oğlu devamlı sıhhat ve afiyet üzere olsaydı, devamlı selamet üzere olsaydı, hiç dertsiz, gamsız, kedersiz, vücudu da sapasağlam olsaydı, sıhhat ve afiyetten gayrı bir şey gelmeseydi o kimseye, ya Ademoğluna, le kefahu bihima, bu sıhhat ve selamet, afiyet, ona öldürücü bir hastalık olarak yeter artardı. Yanlış duymadınız. Eğer insanoğlu, Ademoğlu için sıhhat ve afiyetten gayrı şey olmasaydı, yani hastalık, bela, üzüntü, sıkıntı hiç gelmeseydi, hep selamet ve sıhhat üzere olsaydı insan oğulları, Adem oğulları, bu durum onlara öldürücü bir hastalık olarak yeter artardı bile. Sıhhatlilik ve selamet. Bunun arkasından ne çıkıyor? Daha açık bir Türkçe ile ifade etmek gerekirse, demek ki hastalık da, bela, musibet de, elem, keder, gam da onlar da lazımmış. Onların bize faydası varmış. Sırf sıhhat, afiyet olsaymış bizim için iyi olmayacakmış. Bu mana çıkıyor. Neden? Neden? Hepimiz sıhhat istemez miyiz? Afiyet istemez miyiz? İsteriz ama Allah bazen verir, bazen vermez. Bazımıza verir, bazımıza vermez. Bir hadis-i şerif rivayet edilmiş ki, onu da okuyayım, bunu biraz açıklayıcı mahiyettedir. Enes radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğine göre, o da Allah-u Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu etrafındaki müminlere, ashabına anlatmış. İnne min ibadiyel müminine men yeselünü el bâbe minel ibadeti ve inni alimun İnni lev a'taytuhu iyyahu ledehalehu l'ucubu fe efsedehu. Benim Müslüman, mümin kullarımdan öyleleri vardır ki benden kendisine güzel kulluk etmek için kapıyı açmamı isterler. Müsaade et ya Rabbi sana güzel kulluk edeyim diye hoş kulluk talep ederler. Ve inni alimun. Ben zaten biliyorum. İstese de istemese de kulun gönlünden geçeni bilirim. Ben onların halikiyim. Ben onları bilip duruyorum. İnni lev ataytuhu. Olacağını da biliyorum. Olmuşu bildiğim gibi, zihninden geçeni bildiği gibi olacağı da biliyorum. Eğer onu ona versem, ledehalehul ucubu. Kendini beğenir bu sefer. Ben Allah'a şöyle ibadet ettim, böyle ibadet ettim. 40 defa hacca gittim, 80 sene efendim ömrümde bir günah işlemedim. Ramazanlarda hep itikafa girdim, bir sürü şey. Burnu kaftana çıkar. Çekilmez bir insan olur. Ucub daha fena kendini beğenmek. O daha fena, daha gelecek zaten ileride. Onun için fe'efsedehu, onu ifsad eder, mahveder o. Ve inne min ibadiyel müminine men la yuslihu illel gına. Kullarımdan öyleleri vardır ki onu ancak zenginlik ıslah eder. Velev efkartuhu le'efsedehu. Fakir bıraksam azar, sapar. Onun için zenginlik veririm. Ve inne min ibadiyel müminine men la yuslihu illel fakru. Bazıları da vardır ki ancak fakirlik yarar ona. Fakirliği hazmedebilir. Fakirlik veririm o zaman. Aksi takdirde zengin etsem şaşırıp sapıtabilir. Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabeden bir zat vardı. İsmini söylemeyeceğim. İsim zikretmeden anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki hadisi tamamlayalım da ve inni le üdebbiru ibadi bi ilmi, ben bi kulubihim, kullarımın gönüllerini bildiğim için onlara göre muamele ederim kullarıma. Gönüllerine göre, onlara uygun olan. Ve inni alimun habir, ben her şeyi en iyi bilen, her şeyden en iyi haberdar olanım. Anladın mı şimdi ariflerin neden el hayru fi mahtarahullah dediklerini? Allah ne seçmişse o güzel, o yerindedir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dediğinin sebebini anladın mı? O düşüncenin bir temeli varmış işte bu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanındaki o şahıs geldi Resulullah'a, dedi ki ya Resulullah, fakirlikten canım yanıyor. Dua et zengin olayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, çok meşhur bir hikayedir, bazınız bilir. Bilmeyenlere bir şey olsun, ötekilere tekrar olsun. Dedi ki şükrünü eda edebileceğin, şükrünü eda edebileceğin az bir mal, şükründen aciz kalacağın çok maldan senin için daha hayırlıdır. Onun üzerine gitti. Vazgeçti ısrarından. Bir zaman sonra yine geldi. Ya Resulallah, fakirlikten canım çok yanıyor. Dua et zengin olayım. Dedi ki ey filanca, şükrünü eda edebileceğin az bir mal sana, şükrünü yapamayacağın çok maldan daha hayırlıdır. İsteme bu zenginliği. Gene gitti. Üçüncü de gene bir zaman sonra geldi. Dedi ki ya Resulallah, dua et zengin olayım. Ya Rabbi bu şahsa istediğini ver dedi Resulullah Efendimiz. Elini açtı, dua eyledi. O şahsın o günden itibaren koyunları kuzuladı, develeri yavruladı, sürüleri çoğalmaya başladı. Bir bereket, bir çoğalma başladı malında. Her gün, her vakit namaza gelirken gelememeye başladı. Camiye seyrek gelmeye başladı. Neden? Koyun var, kuzu var, deve var, otlatılacak, sağılacak, peynir yapılacak, yoğurt yapılacak. İş, meşgale, bir sürü meşguliyet. Efendim gelemez oldu. Sorardı Peygamber Efendimiz, filanca nerede? Ya Resulallah, sürüleri var, onlarla uğraşıyor. İşte gelemiyor. Yazık oldu ona derdi. Sonra bir zaman geldi Medine-i Münevvere'nin otlakları, o şahsın Resulullah'ın duasıyla bereketlenen sürülerini beslemeye yetmez oldu. Çıktı yaylalara, ovalara, uzaklara. Haftada bir cumadan cumaya gelmeye başladı o Resulullah'ın o mübarek meclislerine. Söyle bakalım şimdi, Resulleri mi hayırlı, Resulullah'ın meclisi mi hayırlı, mescidi mi hayırlı? Mahrum kaldı o sohbetten, o gül cemalden mahrum kaldı. Kimisi var canını verir onu görsen diye, o görüp dururken görmekten mahrum kaldı. Mahrum kaldı, tabii mahrumiyet işliyor, devam ediyor, devam ediyor. Sonra zekat ayeti indi. خُذْ مِنْ اَوَّالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ بِهَا. Müminlerin mallarından bir miktarını al ey Resulüm, malları temizlensin, çünkü mallarında fukaranın hakkı var. O hakkı topla, fukaraya dağıtmak için diye emir geldi. Zekat verin diye Müslümanlara zekat ayeti indi. Atüz zekate, zekat verin diye emir geldi. Resulullah Efendimiz dünyayı gözü gören bir insan değil. Melekler gelmiş kendisine, ya Resulullah dilersen Allah Teala Hazretleri yapacak dilediğini, şu Mekke'nin, Medine'nin dağlarını sana altın yapacak. İster misin deyince yok dedi. İstemem. Altındır o dağlar şimdi. Nasıl altındır? Uranyum vardır, şunu vardır, bunu vardır. Altın bile yanında az kalır. İstemem dedi. Ben bir gün tok durayım, şükredeyim Mevlam'a. Bir gün aç durayım, sabredeyim dedi. Basit bir hayatı tercih etti. Lezzeti, nimeti tercih etmedi. Devdebeyi, saltanatı, izzeti istemedi kendisi. Öyle tercih eyledi. Dünyayı istemedi. Şu bizim peşinden koştuğumuz, birbirimizi uğrunda yediğimiz dünyayı, birbirimizi kurtlar gibi parçaladığımız şu dünyayı istemedi. Dur cihanı ehline verdim hemen dediği gibi istemedi. Neticede o şahıs istedi ama Resulullah'ın sohbetinden mahrum oldu. Zekat ayeti gelince Peygamber Efendimiz gözü tok bir kimse olduğu halde, dünyayı talep etmediği halde, Allah emretti diye, oradan alınacak fukaraya verilecek diye zekatı toplamaya başladı. Vazifeliler tayin edip herkesin zekatını toplayıp getirip kullanmaya başladı. Fukaraya vermeye başladı. O zekat vazifelileri, amilleri, zekat toplayıcıları o şahsın da sürüsünün başına ulaştılar, geldiler. Allah-u Teala Hazretleri ayet indirdi. Emir buyuruyor ki deveden şu kadar, koyundan bu kadar nispetli olmak üzere her mal sahibine şu nispetle yılda bir kere malından zekat vermek emroldu. Emrolundu. Sen de bunu ver deyince o Resulullah'ın duası bereketiyle malı çoğalan şahıs vermem dedi. O malı ona veren Allah da o malının 1/40, 20/1, 5/1 neyse malın cinsine göre zekatını çıkartıp vermekten cimrilendi. Geldiler ya Resulallah, gittik söyledik ama o şahsa vermekten imtina etti dediler. Resulullah kırıldı. Resulullah darıldı. Hiçbir daha onun semtine şey göndermedi. Onların malına mı ihtiyacı var Resulullah'ın? Allah'ın emrini tebliğ için gidiyor. Vermezsen verme. Biz size zekat verin diyoruz diye sizin zekatınıza ihtiyacımız mı var? Sana verer, Allah bana da verir. Razzak alem. Kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Zengin terbiye olacak. Vermeyi öğrenecek. Merhameti öğrenecek. Ondan emretmiş Allah. Zenginin malı içinde fakirin hakkı var. Allah şey yapmış. وَفِي اَنْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Kimi insan hastadır, kimisi işte uğraşır uğraşır zengin olamaz, çoluk çocuğa karışmış, hırsızlık mı yapsın? Fakirin hakkı var zenginin malında, Allah öyle buyurmuş. Emniyet sübabı, cemiyetin patlamaması için, insanların komünist olmaması için, birbirinin mal için yakıp yıkmaması için, tedbir, ilahi tedbir, zekat. Vermeyince darıldı Resulullah Efendimiz. Gitmedi onun semtine. Hiç zekat toplayıcılar onun semtine bir daha uğramadılar. Bir zaman geldi, o adam hatasını anladı. Ama Resulullah ahirete irtihal etmişti. İş işten geçmişti onun için yani. Ebu Bekir Sıddık halife olmuştu. Radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık'ın bir özelliği var. 2 sene halifelik yaptı Peygamber Efendimiz'den sonra. Ebu Bekir Sıddık'a Arap kabileleri haber gönderdiler. Tamam, namaz kılacağız ama zekat isteme bizden. Hani bizim Türkçe'de bir söz vardır, para isteme benden, buz gibi soğurum senden dedikleri gibi. Namaz kılmak kolay. Namaz kılacağız ama zekat isteme dediler. Dedi ki vallahi Resulullah zamanındaki ne zekat veriyorsanız ya onları verirsiniz ya da sizinle harp ederim dedi. Alırım dedi, alacağım dedi. Neden? Adam farzı inkar ediyor. bir farzı çiğnemeye çalışıyor. Ha namazı çiğnemiş, ha zekatı, ha savmı, ha haccı. Fark etmez ki Allah'ın bir emrini çiğnedikten sonra çatır çatır ne kıymeti var? Farzlardan bir tanesini çiğnemiş. Harp ederim dedi. O zekatı almak için harp ederim diye buyuran Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a bu adam geldi dedi ki ben de zekat vereceğim. Senin zekatını almam dedi. Senin zekatını almam. Neden? Resulullah'ın almadığı bir zekatı ben nasıl alırım dedi. Resulullah almadı. Resulullah'ın almadığı zekatı ben senden nasıl alırım? Almam dedi. Demek ki öteki taraftan zekat alırım demesi, harp ederim demesi prensipmiş. Prensibindenmiş. Mala hırsından değilmiş. Mala hırsından olsaydı bunun da zekatını alacaktı. Resulullah'ın almadığını ben de almam dedi. Adam perişan oldu gitti. Şimdi o develer ona, o sürüler ona kâr getirdi mi? Resulullah'ı darılttı. Efendim halifeleri ona yüz vermediler. Kâr getirdi mi getirmedi. Onun için her şeyin hayırlısını istemeli ve Mevla'nın kendisine takdir ettiği şeye insan şöyle irfan gözüyle bakıp da hikmetini anlayıp da boyun vermeli, boyun bükmeli. Kabul ya Rabbi demeli. Ne dersen güzel eylesin. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Ne etmişse güzel etmiş. Dediği gibi o şuura erer insan. Şimdi insan onunla Allah-u Teala Hazretleri terbiye için çeşitli işler getiriyor başına. Kimisini hasta ediyor. Hasta olan adam anlıyor o zaman hangiyi konyayı. Ha, bir de bu işin hastalık tarafı varmış ya. Ben de bu dünyayı sadece sıhhatten ibaret sanıyordum diyor. Ölümlerden dönünce o zaman aklı başına geliyor, iyi insan oluyor, vesile oluyor. Ameliyata yatacağı zaman başlıyor, efendim namaz kılma. Ya kalkacak ya kalkmayacak şeyden. Ameliyat masasından. Veyahut bir amansız hastalığa düştüğü zaman hoca hoca dolaşmaya başlıyor. Ya sen hiç hocanın semtine uğramazdın. Ne oldu? Çocuğu olmayınca hocaların semtine üfürükçilerin peşinde dolaşmaya başlıyor. Medet umuyor. Çare arıyor. Filan hocanın nefesi kuvvetliymiş, hadi ona. Filanca hocanın şeyi şöyleymiş, hadi ona. Çare arıyor. Çaresiz bir derde düştü mü insan çare arıyor. Hasılı dert insanı terbiye ediyor. Mihnet, meşakkat insanı terbiye ediyor. Hastalık terbiye ediyor, sevap kazandırıyor. Yani ötekisi sıhhatli de sen hasta oldun diye zarar mı ettin sen? Hayır. Hastanın iniltisi tesbihtir, uykusu ibadettir. Günahları mağfurdur. Hadi bakalım yeniden başla defterini sildim taptaze oldu yeniden başla der Allah-u Teala Hazretleri ateşli bir hastalıktan kalkan kimseye. İşte onun için insanoğlunun eğer sıhhat ve afiyet olsaydı hep işi çok şaşırırdı. Hiç hatırına gelmezdi. Rivayete göre Firavun hiç başı ağrımamış. Ağrısa bir hatırlayacak kendisinin Tanrı olmadığını ilah olmadığını anlayacak. Anlamıştır zaten de. Diyor ki utanmaz, o mu daha iyi, ben mi daha iyiyim, ben görünüyorum diyor, o görünmüyor. Vela yekâdü yübîn. Görünmüyor diyor, görünmeyen mi iyi, görünen mi iyi diyor. Kendisinin Rablığını, Tanrılığını iddia ediyor da bir de mantık yürütüyor şaşkın. Sen görebilir misin? La tüdrikül ebsar ve hüve yudrikül ebsar ve hüve latîfül habîr. Allah-u Teala Hazretlerine bakabilir misin sen? Güneşe bak bakalım. Görebilir misin? Tahammül edebilir misin? Senin terazinin o kadar ağırlığı tartabilir mi? Aciz naçiz. Bizlerle bir işaresin. Hastalık insanı yola getirir. Mihnet, meşakkat yola getirir. Terbiye eder. Hem de güzel terbiye eder. Öyle sıhhat, afiyet içinde insan anlamadığı çok şeyleri, güzellikleri o mihnet, meşakkat içinde anlar. Onun için eskiden çeşitli terbiye metotları varmış. Eskiler kendilerini terbiye etmenin yollarını çok aramışlar. Onun için eskiden terbiyeli insan çokmuş. Şimdi terbiyesiz insan çok çünkü terbiye edilmiyor. Bir yıl terbiyesiz insan var. Sürüyle ekseriyeti, kahir ekseriyeti cemiyetin terbiyesiz. Kimsenin kimseye eyvallah yok, komşuluğu yok, ahbaplığı yok, arkadaşlığı yok. Efendim senetler geri döner, vaatlere riayet olunmaz. Efendim ticaret alemi bir hangür kavgasıdır gider. Terbiye yok, edep yok. Eskiden terbiye etmek için hadi bakalım seyahate çık derlermiş. Neden? Seyahat mihnettir. Es-seferu kıt'atun min sakar. Seyahat, yolculuk azaptan, cehennem azabından bir azaptır diyor eskiler. Hamam bulamazsın, yıkanamazsın, giyemezsin, yiyemezsin, üstün yıpranır, tozlanır, topraklanır, sakalın uzar, saçın uzar. O zaman her yerde her türlü imkan yok. Seni uzaktan gören perişan bir dilenci sanır. Memleketinde aziz idin, kıymetliydin ama burada kimse senin kadir kıymetini bilmez. Dolaştırırlarmış terbiye olsun diye. Yunus Emre de ne diyor? Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı ille kabu. Çok aradım bulamadım şöyle garip bencileyi. Anadolu'yu dolaşmış. Urum dediği Anadolu. Şam dediği işte Mısır, Suriye, Irak mıntıkası. Yukarı iller demiş, Kırım'a vesaireye gitmiş. Kafkas, Kırım, efendim şuraları buraları dolaşmış. Öyle kolay kolay insan yetişmiyor. O dolaşmış, o dertli Yunus da ondan sonra dertli Yunus olmuş. Gezmiş görmüş, çeşit çeşit insanlar görmüş. Çeşit çeşit sıkıntılar görmüş. İtilmiş kakılmıştır. Kimse kadri kıymetini bilmemiştir. Horlanmıştır, boyun bükmüştür. Terbiyenin bir yolu. Yani hasılı minnet meşakkat de insana fayda verir. Yola gelmesine sebep olur. Burnu hiç havalardan aşağı inmeyen nice insanların burnunu yere indirir, haddini bildirir. O bakımdan hepsi güzeldir. Mevla neylerse güzel eyler. Sıhhat ve afiyet devamlı olsaydı insanlara bu öldürücü bir hastalıktan beter bir tesir yapardı. Hiç Allah'ı anmazlardı. Hiç yola girmezlerdi. Hastalanmadığı zaman Allah'ın adını anmazdı yani kimse. Hepsi birer vesile kendisini bulmak için. Allah-u Teala Hazretleri binlerce vesileler şey yapıp kulu kendisini bilmeye, çekmeye çalışıyor. Kul da inat ediyor. Vallahu yed'u ila darisselam ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ül müstakim. Cennete davet ediyor. Ey kullarım gelin cennete diye. Davetçi de göndermiş. Biz de, biz insanoğulları da gafletle, efendim dalaletle, sapıklıkla ille cennete gitmeyeceğim diye keçi gibi ayaklarımızı kasıp duruyoruz. Yani durumumuz bu. Allah bizlere hadiselerin arkasındaki hikmetleri görmeyi nasip etsin. Bu tabii bu gözle görülmez. Bu gözle bu ibretler görülmez. Akıl gözüyle görülür. Yani basiretle görülür. Gönül gözü açıldığı zaman görür insan. Yoksa herkesin bir mantığı var. Bak Firavun'un da mantığı var. Koca Mısır halkını kendisine taptırtıyordu kepaze. Bir de mantık ileri sürüyor. Bak Firavun'a. Yani mantıksız değil ama sakim. Akıl var, aklı selim var. Mantık var, selamette olan bir mantık olması lazım. Yoksa herkes bir mantık diyor. Öküze tapmışlar, buzağıya tapmışlar Mısırlılar. Sen tapar mısın? Nesesi sese benzer. Zavallı bir hayvan. Ağır ağır hareket eder. Ona tapmışlar işte. Buzağıya tapmışlar. Mısırlılar da tapmış. Hintliler de tapıyorlar. Bizim oradaki Müslümanlarla kavga ediyorlar. Sen bizim öküzümüze hürmet etmedin diye. Caddeden geçerken araba hastalar duruyor. Öküz geçecek buradan öbür tarafa diye. Bak akıl işte. Onun da bir aklı var da öküze tapıyor. Onun için her aklın kıymeti yok. Aklı selim olacak. Mantık. Güzel mantık olacak. Levlem yapka minet dünya illa yev لَتَوَّلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ ف۪يهِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِ يُوَاتَ اِسْمُهُ اِسْمِ وَاسْمُ اَب۪يهِ اِسْمَ اَب۪ي يَمْنَعُ الْاَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلْئَتْ ظُلْمًا وَجَبْرًا İbn-i Mesud radiyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Bu hadisi şerif de Mehdi hakkındadır. Mehdi. Mehdi sözünü çoğumuz duymuşuzdur ki ahir zamanda efendim Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin soyundan bir muhterem zat gönderecek. O muhterem zat efendim ıslah edecek ortalığı. Bakın ifade şöyle. Levlem yapka minet dünya illa yevmin. Dünyada bir günden başka gün kalmamış olsa. Yani dünyanın ömrü bitti. Tek bir gün kaldı. Ertesi gün dünya bozulacak. Bir gün kalsa bile Allah bugünü uzatırdı. Hatta yub'asefihi racülüm min ehli beyti. Benim ehli beytimden, yani benim ailemden, benim sülalemden bir insanı bahsedinceye kadar o günü uzatırdı. Yani bu demektir ki kıyamet kopmayacak Mehdi gelmeden. Önce Mehdi gelecek muhakkak demektir. Bu nasıl bir kimse olacak? Min ehli beyti, benim sülalemden olacak diyor Peygamber Efendimiz. Benim ailemin ahalisinden olacak. Evimin ahalisinden, onun soyundan gelecek. Sonra yuvatı'u ismuhu ismi. İsmi benim adıma çakışacak, uyacak. Yani Muhammed olacak. Vesmu ebihi, babasının adı da isme ebi, benim babamın adına uyacak. Demek ki Muhammed İbni Abdullah olacak. Abdullah oğlu Muhammed olacak. Bu zatın, Mehdi'nin adı. Yemle ön ardı kısten. Ne yapacak? Yeryüzünü kıst ve adalet ile dolduracak. Yani dürüstlük, hakkaniyet ve adalet ile dolduracak yeryüzünü. Kemamiliyet, zulmen ve cevra, daha önceleri zalimler tarafından nasıl zulümle, cevr ile doldurmuşsa şu dünya denilen yer, o zat gelince onları silecek de onun yerine hakkaniyet ve adalet ile dolduracak yeryüzünü. Böyle bir zat gelecek. Bu hususta çok hadis-i şerifler var. Bu İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten çıkacağı yer hakkında, yapacağı işler hakkında, efendim faaliyetler hakkında uzun izahatlar var. Lem tekûnû tüznibûne le haşîtu aleyküm mâ huve ekberu min zâlike el ucubu el ucubu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif kendini beğenmişlik denilen huyun ne kadar kötü olduğunu bize ifade eden bir hadis-i şeriftir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, levlem tekûnû tüznibûne, eğer siz günah işlememiş kimseler olaydınız, günah işlemezler zümresi olsaydınız, le haşîtu aleyküm, ben size korkardım, sizin namınıza, sizden ötürü korkardım, mâ huve ekberu min zâlike, bundan daha büyük bir derde belaya muttela olmanızdan korkardım. Nedir bu günahtan daha büyük bela? Eğer günah işlememiş olsaydınız, başınıza daha büyük bir bela musallat olmasından korkardım. Nedir bu daha büyük bela? El ucubu, el ucubu. İki defa tekrarlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini beğenmişlik, kendini beğenmişlik. Ucub ne demek? Acibe kökünden geliyor. İnsanın kendi kendisini beğenmesi, hayran olması. Düşünün bir insanı, aynanın karşısına geçiyor. Bir elinde tarak, bir elinde ayna, umurunda mı dünya dedikleri gibi. Aynanın karşısında kendisine hayran. Vay be, ne güzel yaratılmışım. Şu boya bak, şu posa bak, şu akla bak. Var mı şu dünyada benim eşim? Bir tane işte, bir ben varım filan gibi. Bunu çok kimse söylemez. Söylerse şaka diye söyler. Ama çok kimse bu kanaattedir. Kendisini beğenir. Hele hele birisi hakir görmeye kalksın. Kavgaların çoğu bizi birisi hakir gördüğü zaman çıkar. Ne deriz? Efendim hakaret etti bana. Hakaret etmek ne demek? Hor hakir görmüş yani. Hor görmüş aşağıdakini. Efendim ondan. Hiç kimse kendisinin aşağı görünmesini istemez. Hiç kimse kendisinin değersiz bir kimse sayılmasını istemez. Hatta Mehmet Akif biliyorsunuz İstiklal Marşımızın şairi. Bir şiiri var çok enteresan. Diyor ki, tek hakikat var bellediğim dünyadan. 50-60 sene gezdimse de şaşkın şaşkın. Hepimiz kendimizin bağrı yanık aşıkıyız. Sade, ilanı çekilmez bu acayip aşkın. 50-60 yıl dolaştım da demek istiyor. Bir tek hakikati tespit ettim şu insanlar arasında. Herkes kendisine aşık. Kendisini beğeniyor herkes. Herkes kendisini beğeniyor diyor. Bıkmış demek ki. Bıkmış böyle insanlara bakmış. Herkes ben diyor. Herkes kendisini övmek, beğendirmek iddiasında. Onun için bıkmış o da öyle söylüyor. Bu kötü bir şeydir. İslami bakımdan, İslam'da da insanın kendisini beğenmesi çok kötü bir huydur. Daha sonra bir iki hadis-i şerif gelecek. Orada da söyleriz. Allah Teala Hazretleri bize günah işlettiriyor. Günah işliyoruz Müslümanlar olarak. Sonra da başımız önümüze eğiliyor, perişan oluyoruz. Çok yine asi oldum Allah'a. Yine hata ettim. Neydi o şey? Niçin yaptın? Bilen diye pişmanlık duyuyoruz. Neden o? İşte ucuba düşmeyelim diye. Yoksa çekilmez insan o. Eskiden bir alim zat ile oğlu ve birkaç arkadaşı bir camide itikafa girmişler. İtikafa girmişler. İtikaf ne demek? Allah rızası için oturup ibadet etmek, camide kalmak, eve gitmemek. Yiyip içip orada yatıp, az az yatıp, az şey yapıp çokça ibadet etmek. Dışarıda başka işle meşgul olmamak. İtikaf. Mescitte Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz itikaf ederdi. Başka zamanlarda da yapılabilir. Hatta bir insan caminin kapısından içeri girerken nevetü sünneten itikaf. İtikaf sünnetine niyet ettim diye girerse iyi olur. Çünkü bir müddetçik dahi dursa o da itikaf sünneti yerine geçer diye rivayetler var. Siz o niyetle girin camiye. Şimdi itikafa girmişler. Gece olmuş, baba kalkmış, evlat kalkmış. Akdes almışlar, ibadet edecekler. Çocuklar toy, saf. Gelmiş babasına demiş ki, baba demiş, şu kardeşlerimiz de ne olurdu demiş, şu mübarek vakitte kalksalardı, şu seher vaktinde, gece vaktinde akdes alsalardı, böyle horul horul uyuyacaklarına, kalkıp da ibadet etselerdi, böyle şu kıymetli vakitleri boş geçirmeselerdi diye, öteki yatanlara bir böyle işaret etmiş, bir söz söyleyince, baba demiş ki, sus evladım, ah, keşke sen de uyusaydın da bu sözü söylemeseydin demiş. Sen şimdi uyandın, uyandın, onlar uyuyorlar diye onları çekiştiriyorsun bana. Ama onlar uyuyorlar, onlara günah yazılmıyor. Sen kalktın, sana günah yazılıyor bu sözünden. Keşke sen de uyusaydın da bu sözü söylemeseydin demiş. İşte insanoğlu böyle ince bak, İslamiyet görüyorsunuz. Bizim ilk başta düşündüğümüz gibi hemen İlk anda düşündüğümüz gibi değil, başka incelikleri var işlerin. Daha böyle ikinci, üçüncü planda perdenin arkasında başka ölçüler var. Demek ki kendini beğenmek Allah indinde makbul bir huy olmadığından Allah böyle günah yaptırtıyor da insanın ucubunu kırıyor, kendini beğenmesini kırıyor. Sen nesin? İki para etmez bir biçare zerre-i naçizim. Elim kara, yüzüm kara. İyi amellerden elim boş, ömrüm gafletle geçti, her dem hatadır kârımız, başka bir şeyimiz, işimiz yok. Her dem hata ediyoruz, sağa baktın günah, sola baktın günah, halim nice olacak bilmem. Hah, aferin bak, biraz haddini biliyorsun, tamam yerinde duruyorsun. E canım Allah beni cennete sokmayacak da başkasına mı sokacak? Sus, terbiyesiz, sen Allah-u Teala Hazretlerinin sana verdiği nimetlerin kaçta kaçını ödedin? Bir göz nimetinin bedelini, parasını almaktansa nasıl? Ne yaparsın? Gözünü alıversen Allah'a, iki gözünü. Kaç para verirsin tekrar gördürmek için? Milyonlar verirsin. İsviçre'ye gidersin. Olmadı. Amerika'ya gidersin. Yalvarırsın, yakarırsın. Göz bankasından göz beklersin. Böbreklerin bir çalışmasa, taş olsa ne yapacaksın? Bir hayır sahibi vasiyet etse de ölürken böbreklerimi alın da bir hastaya takın diye söylese de ben de biraz daha yaşasam diye çırpınırsın. Bir böbreğin, bir gözün hakkını ödeyemezsin. Ne yapmışsın sen? Allah sıhhat vermiş de birazcık namaz kılmışsın, tesbih çekmişsin. Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. Ne yaptın yani? Onun için kendini beğenmek iyi değildir. Çok yanlış bir iştir, haksızlıktır. Allah böyle bir mantık hatası, sakameti işine giren kulu sevmez. Sevmediği için işte günah edip de boynunu bükmek daha iyidir. Bak şey diyor ki Ataullah-ı İskenderani diye büyük Şazeli ariflerinden bir zat-ı muhterem var. O diyor ki ma'siyetün evreset züllen ve kisaren hayrun min ibadetin evreset izzen ve istikbara. Bir günah ki insanda zillet ve gönül kırıklığı meydana getiriyor. Haddini bilme duygusu meydana getiriyor. Daha hayırlıdır. İnsanda burun büyüklüğü, izzet-i nefis, burun büyüklüğü ve kibir hasıl eden ibadetler. Bundan ne ders çıkar? İki taraflı ders var burada. Ey arada sırada ibadet edenler, ibadetlerinize mağrur olmayın. Bilmiyoruz ki kabul oldu mu olmadı mı. Bakalım güzel usulüce yapabildiniz mi yapamadınız mı? Ey günah edenler, günahtan da çok meyus olmayın. Allah-u Teala Hazretleri rahmet sahibidir, affedicidir, bağışlayıcıdır. Kibre düşmekten günahkar olmak daha ehvendir. Haddinizi biliyorsunuz ya, haddinizi bilin, gözyaşı dökün, boynunuzu bükün, o sultanın kapısında beklemeye devam edin. Levlem übat fiküm, le bu ise Ömer'ü, eyyedallahu azze ve celle Ömer'e bi melekeyni ve fukanihi ve yüseddidanihi ila ahta'a, sarafahu hatta yekûne sevaba. Bu hadis-i şerif Ebu Bekir Sıddık ve Ebu Hüreyre radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i methediyor bu hadisinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer yiğit bir kimseydi. Boylu posluydu, güçlü kuvvetliydi, pazuluydu, iri yarıydı. İri yarı bir kimseydi. Böyle karşısına çıkıp da ona meydan okuyacak kimse yoktu. Bahadırdı yani, emsalsiz bir yiğitti. Peygamber Efendimiz temenni ederdi ki şu Ömerlerden bir tanesi Müslüman olsa diye. Allah bu Ömer İbnül Hattab'ın Müslüman olmasını nasip etti. Peygamber Efendimiz'i öldürmek üzere yola çıktılar. O akşam Müslümanlık nasip oldu ona. Şimdi bu Hazreti Ömer hakkında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Levlem übas, eğer ben peygamber gönderilmeyeydim, farz edelim ki peygamber ben olmasaydım, gönderilmeseydim, bulunmasaydım aranızda, le bu ise Ömer. Ömer gönderilirdi. Eyyedallahu azze ve celle Ömer'e. Hazreti Ömer'e Allah-u Teala Hazretleri bir melekeyni, iki melekle teyit eder. Yani takviye eder. Kuvvetlendirir. Yardımcı iki melek nasip etmiştir ona. Ve yüseddidanihi, onlar o melekler onu doğrulturlar. İza ahta'a, hatalı bir iş yaptığı zaman yönünü doğruya çevirirler. Sarafahu hatta yeküve sevaba, işi doğru oluncaya kadar döndürürler. Hazreti Ömer hakkında Peygamber Efendimizin sözü bu. Yani ben peygamber bahsolunmasaydım Hazreti Ömer bahsolunurdu diye iltifat eylemiş. Sevdiğini belirtmiş ona. Hazreti Ömer acaba nasıl bir kimseydi derseniz neticeye bakın ki Peygamber Efendimizin kabrinde komşusudur. Kim var Peygamber Efendimizin o mübarek kubbe-i hadrasının altında yatan? Onunla beraber iki zat-ı muhterem var. Birisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Birisi Ömer'ül Faruk radıyallahu anh. Hazreti Ömer. İkisi de kızlarını Peygamber Efendimiz'e vermiş oldukları için kayınpeder durumunda. Her ne kadar ahbap, arkadaş, sahabesiyse de yani bir evlilik noktayı nazarından da kayınpeder durumundalar her ikisi de. Neden söylüyorum bu sözleri? Dil uzatanlar var bu mübareklere. Dil uzatanlar var. Allah doğruyu göstersin. Ne diyelim? İnsan doğruyu göremezse nasıl göstermezse Allah insanın hali nice olur? İşte herkesin bir aklı var, herkesi bir tarafa doğru çekiyor. Bu Hazreti Ömer'i beğenmeyenler vardır. Aleyhinde konuşanlar vardır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı beğenmeyenler vardır. Aleyhinde konuşanlar vardır. Hazreti Ömer'in menakıbı üzerinde ne kadar konuşsak çok söz uzar. Yalnız adaletiyle meşhur olduğunu biliyorsunuz. Yani öyle bir halifelik etmiş ki, öyle bir halifelik etmiş ki dillere destan olmuş. Hazreti Ömer'in adaleti gibi deniliyor şimdi. Öyle adaletli. Ne kendi ailesine yüz vermiş, ne kendi çoluk çocuğuna yüz vermiş, ne bir başka kimseye yüz vermiş. Öyle dürüst, öyle atik, öyle çabuk karar veren bir kimse ki yasaklamamış mıydı? Bak o zamanın çocuğundaki ferasete bak. Halife Ömer öyle ilan etmemiş miydi? Etti ama diyor, şimdi Ömer nereden bilecek onu diyor annesi. Annesi büyük ama gafil. Kız küçük ama akıl, akıllı. Birisi gafil, birisi akıl. Halbuki Allah Hazreti Ömer'e de dışarıda dinlettiriyor. Onu da oraya nasip etmiş. Tam. Bak hiç tesadüf var mı şu kainatta? Bak Hazreti Ömer nasıl oraya kadar yürüttürmüş, o konuşmaları dinlettiriyor bak. Kendisi hakkındaki konuşmaları. kız cevabı yapıştırıyor. Anne diyor, Hazreti Ömer duymaz ama görmez ama Allah duyup görmüyor mu? Hadi Hazreti Ömer'i aldattın, duymadı. Allah, imana bak. İmana bak. Evlattaki imana bak. Neden böyle? Eğer bir adaletli emir, adaletli başkan, Müslümanların başına geçmiş bir adaletli zat-ı muhterem bir beddua etsin, önünde hiç perde yoktur. Şıp diye o şahsa gelir, helak eder. İnnel emirel adil. Adaletli hükümdarın duası makbuldür yani. Duasına perde yoktur. Hazreti Ömer ne yapıyor? O evin kapısını belliyor. Şu ev. Ertesi gün gidiyor. Burada bir kız varmış. Bu kızı evladıma istiyorum diyor. O kızı alıyor evladına. Onun soyundan da Emevilerin arasından, Emevi sülalesinden ikinci Ömer çıkıyor. Bak ibretlere. Sonra nesil bereketi nereden oluyor? Ona bakın. Evlatlarım neden hayırsız oldu deme. Kusuru kendinde ara. Öyle helal süt emmiş bir kızın, sonra bak Emevi sülalesi nasıl bir sülaleydi? Taban tabana zıt Hulefai Raşidin ile. Dünyaya daldılar, zevk-i sefaya daldılar, saraylar yaptırdılar, şarap içtiler, şarap hakkında şiirler okundu etraflarında, çalgı çalındı. Bozdular şeyi. Asr-ı saadetin getirdiği güzel havayı bozdular. O bozuk sülale içinden ihtişamlı saltanatı getirdiler yani. Şey varken, İslam arasında emir-i mümininlik varken, uygun olanı başkan seçmek varken, sülale usulünü getirdiler. Bir bozuk, günahkar, hataları çok sülale. Ama onun içinden ikinci Ömer çıktı. Neden? İşte o Hazreti Ömer'in o seçtiği kızın torunuydu o ikinci Ömer. Bak ne kadar ibretli işler. Nasıl helal sütün faydası oluyor aşağılara, torunlara. İşte böyle bir kimseydi Hazreti Ömer. Allah-u Teala Hazretleri şefaatine nail etsin. Bir mezhepte çıktı, sonra şey yaptılar. Minberde hoca şey yapacak ille. Hazreti Ali'den gayrı öteki halifelerin hepsine sövecek. Minberde. Öyle usuller çıkaranlar da oldu. Allah ümmeti Muhammed'in içine tefrika vermesin. Bu tefrikalardan bizleri korusun, kurtarsın. Lev yüzine dumu'u Adem'e bir dumu'i veledihi le rücciha dumu'uhu ala dumu'i cemihi veledihi. Bu hadis-i şerifte Hazreti Adem aleyhisselam ile ilgili. Lev yüzüne dumu'u Adem. Adem aleyhisselamın gözyaşları tartılaydı. Teraziye konulabilseydi de Hazreti Adem'in gözyaşları tartılaydı diyor Peygamber Efendimiz. Bütün Adem oğullarının, bütün evlatlarının gözyaşlarından daha baskın çıkardı. Neden? Hazreti Adem aleyhisselam çok ağladı. Çok ağladı o cennetten çıkarılınca, o hatasından dolayı efendim yeryüzüne itilip atılınca çok ağladı. Bir hata etmişti. Cennette söz dinlemedi. Yasak olan bir işi işledi. Ondan dolayı Allah-u Teala Hazretleri onu yeryüzüne indirdi. O zaman çok ağladı. Ağladığı için Allah-u Teala Hazretleri hatasını bildiği için Adem Aleyhisselam'ı affetti. Bir kitapta diyor ki bir günah ki nefse uymaktan dolayı yapılıyor, affedilmesi umulur. Bir günah ki kibirden doğuyor, kibir, kendini beğenmişlikten, o affedilmez diyor. Misalini de şöyle veriyor. Adem aleyhisselam da söz dinlemedi, İblis aleyhillâne de söz dinlemedi. Adem aleyhisselama Ne dedi Allah-u Teala Hazretleri Havva validemize beraber? La takraba hazihi şecerete fetekûnâ minez zalimin. Şu ağaca yaklaşmayın. Bunun meyvasından yemeyin. Sonra zalimlerden, günahkarlardan olursunuz ha diye yasakladı. Onlar yediler. Nasıl yediler? O da bir ibretli iş ki şeytan gelmiş demiş ki, vesvese vermiş onlara. Ben sizi bir ağaca götüreyim. Onun meyvasını yediğiniz zaman elden gitmeyecek bir nimete kavuşacaksınız. Cennette ebedi kalacaksınız demiş. Bak nasıl kaldırıyor. Şeytana dikkat edin. Nasıl cenneti sevdiğini biliyor Hazreti Adem'in. O sevgi tarafından nasıl kandırıyor. Onlar da cennette ebedi kalacağız diye tamah ettiler. Ama söz dinlemediler. Söz dinlemediler. O tamah, o hırstan dolayı ebediyen o mülkte kalacağız dedikleri için hırs edip tamah ettiklerinden cennetten aksine çıkarıldılar. Demek ki tamah iyi bir huy değil, hırs iyi bir huy değil. Demek ki söz dinlememek iyi bir huy değil diye çok dersler çıkar. Neticede ağladı, isyan etmişti. Söz dinlememiş oldu, ağladı, tevbe etti ve Allah-u Teala Hazretleri onu affetti. Üstelik peygamber eyledi Hazreti Adem Aleyhisselam'ı. İblis de söz dinlemedi. Allah-u Teala Hazretleri Hazreti Adem'i yaratınca dedi ki, secde edin meleklerin hepsine emreyledi. Hazreti Adem'e secde ettiler. İlla iblis. İblis aleyhillâne şeytan secde etmedi. Niye secde etmedin diye soruldu. Dedi ki ene hayrun minhu. Halakteni min nârin ve halaktehu min tîn. Bak mantığa. Ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ya neden yaratıldığını bir tarafa bırakırsın. Kim yarattı seni? Allah. O söylüyor secde et diye. Ötesi var mı? Hayır, sen beni ateşten yarattın, o topraktan yaratıldı, ben ondan üstünüm dedi, secde etmedi. Kibirden, kendini beğenmişlikten, kendini üstün görmekten, tar dolundu huzuru ilahiden diye böyle anlatılır. Tabii bunların arkasında, bunlar Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, kelimelerinin bize verdiği imkanlarla söylediğimiz şeyler. Çok esrarlı işler bunlar. Yani basit hadiseler değil, kim bilir nice izahları olan hadiseler. Neyse, bunlar nereden açıldı? Bunların hepsi Hazreti Adem'in ağlaması meselesinden açıldı. O cennetten çıkınca çok ağladı, çok üzüldü, çok gözyaşı döktü. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri onu affetti. Neler söylemiş de affolmuş bakalım. O da önemli. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, bakalım şu sözler size bir şey hatırlatacak mı? لَمَّا كَثُرَ بُكَاءُهُ. Bu izah kısmından okuyorum, metnin izah kısmından okuyorum. Bakalım sabahleyin bizim camimize gelenlere bir şey hatırlatacak mı bu kelimeler? لَمَّا كَثُرَ بُكَاءُهُ. Hazreti Adem'in ağlayıp gözyaşı dökmesi, böyle seller götürmesi ortalığı, çok ağlaması çoğalınca اَوْهَ اللّٰهُ تَعَلَى اِلَيْهِ. Allah ona vahyetti ve emerahu en yekule. Şöyle demesini emretti. La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Amiltu su'en ve zalamtu nefsi. Fagfirli inneke ente hayrul gafirin. Hatırladınız mı? Bu bizim sabahleyin okuduğumuz dua mecmuasında olan bir dua. Sonra yine bunu dedi. Arkasından yine emir buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Amiltu su'en ve zalamtu nefsi. Ferhamni inneke ente erhamur rahimin. Bunu da dedi. Sonra la ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Amiltu su'en ve zalamtu nefsi. Fetub aleyye inneke ente tevvabur rahim. Dedi. Bu güzel kelimeleri söyleye söyleye Allah Teala Hazretlerinin affına mazhar oldu. Manalarını söyleyiverelim. Şöyle yalvarmış atamız Hazreti Adem Aleyhisselam o suçunun affı için. La ilahe illa ente. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Sen varsın. Sensin bizim Rabbimiz. Subhaneke seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Sen her türlü kemalat ile muttasıfsın. Her şeyin hoştur, güzeldir, tamdır. Ve bihamdik seni överiz. Sana hamdü sena ederiz. Amiltü su'en. Kusur işledim. Kabahat işledim. Ve zalemtü nefsi, nefsime zulmettim. Günah işlemek suretiyle nefsime zulmettim. Çünkü ben günah işleyince sen azaplandıracaksın. Ben o zaman nefsime zulmetmiş oluyorum. nefsime zulmettim. Fafirli, beni mağfiret eyle. İnneke ente hayrül gafirin. Sen bağışlayanların en güzelisin. En hayırlısısın. Affet beni diye bu sözlerle dua etti. Niye söylüyoruz? Ey günahkarlar, siz de duanın adabını öğrenin diye. Sonra ikincide ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Seni tesbih tenzih ederiz. Sana hamdü sena ederiz. Ben kabahat işledim. Nefsime zulmettim. Ferhamni, bana merhamet et. Bana rahmet eyle. İnneke ente erhamur rahimin. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen beni azap etsen azaplandırırsın. Hak ettim ama merhamet et ya Rabbi. Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Üçüncü cümlesine La ilahe illa ente subhaneke. Senden başka ya Rabbi ilah yok. Seni tesbih tenzih ederim. Her türlü noksandan mukaddes ve münezzehsin. Sana hamdü sena ederim. Amiltusu emezelentü nefsi. Ben kabahat işlerim. İtiraf ediyorum. Nefsime zulmettim. Fetüb aleyye. Benim sana tevbemi kabul eyle. Sen de bana teveccüh eyle. İnneke entet tevvabur rahim. Sen günahkarlar sana yalvardığı zaman onların tevbesini kabul edicisin. Rahmet sahibisin, merhamet sahibisin diye bu manayı ifade ediyor bu sözler. İşte bu gibi sözlerle Adem atamız hatasını ikrar etti, itiraf etti suçunu, boyun büktü, yalvardı, Allah-u Teala Hazretleri affeyledi. Bir hadis-i şerif daha okuyarak sözümüzü tamamlıyoruz. Lev yüzle midadül ulemai ve demiş şühedai merucciha midadül ulemai ala demiş şüheda. Eğer alimlerin mürekkepleri ile şehitlerin kanları tartılsalar, alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanlarını bastırır, daha ağır gelir terazide. Bu ne demektir? Ne demektir? Alimin mürekkebi daha kıymetli demektir şehidin kanından. Birisi canını veriyor, kanını akıtıyor, canını veriyor. Can. İnsanın en kıymetli varlığı o elden gidiyor ama ötekisi de ilim. İlim de bir candır. Cahilin sen canın var sanıyorsun. İlim de bir başka çeşit candır. Ölü gönüller ilimle dirilir. Ha, buradaki ilim nedir? Satranç ilmi mi? Efendim bilmem şu ilim mi, bu ilim mi? Burada bahsedilen ilim Allah-u Teala Hazretlerine kulu götüren ilimdir. Kulu Allah'a kavuşturan, Allah'ın marifetullahına, muhabbetullahına vasıl eden ilimdir. İlmi hakikattir, ilmi nedündür, ilmi dindir, ilmi irfandır, irfan ilmidir. İşte o ilim çok kıymetlidir. Neden? Şehit o ilim sayesinde şehitliğin kıymetini bilir de ondan şehadet şerbetini içer. Efendim, zengin o ilim sayesinde cömertliğin kıymetini bilir de hayru hasenat yapar. Hükümdar o ilim sayesinde adaletin kadri kıymetini bilir de adaletle hükmeder. Tüccar o ilim sayesinde dürüstlüğün kadri kıymetini, helal lokmanın kadri kıymetini bilir de dürüst ticaret yapar. Merhamet eder müşterisine, merhametle şey yapar da ondan. Yani nizam-ı alem ilim iledir. İlim olmazsa hiçbir şey olmaz. İnsanlar o zaman öküze taparlar ilim olmadı mı? Dünyaya taparlar. Sizin taptığınız benim ayağımın altında demiş, dövmeye kalkmışlar. Muhyiddin İbni Arabi'yi. Sonra birisi akıl etmiş, kazmış. Bir küp altı para çıkmış. Çoğu paraya tapıyor ya. Paranın kıymeti olmadığını, daha başka şeylerin, kıymetli şeylerin, kıymetsiz şeylerin ölçüsü nedir? İlimdir. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi o güzel, o hakiki ilme, o marifetullah'a erdirsin. Cehaletten cümlemizi halas eylesin. Zulümattan nuruna kavuştursun. Fatiha-i Şerife mal besmele. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke maal besmele. 21 İhlas-ı Şerif Meal Besmele. Fatiha-i Şerife maal besmele. Üç salavat-ı şerife. Fa'lem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Hakkü'l-Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Yeah. بأمر الله إليه وتنبئ من أمره